دنیا میں ہے آفت سے بچانا مولا عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا اور بیٹھے اٹھانا مولا پڑھیے صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیہ کیا حبیب اللہ کے طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم نالیہ کا لکھا ہوا بڑا پیارا دعائیہ کلام جو کہ مناجات کی صورت میں ہے پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں. مانگنے کی رات ہے, آئیے بیت اللہ شریف کا حسین تصور جماتے ہوئے اس پیارے کلام میں شامل ہو جائیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين حب دنیا سے تو بچا یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب یا رب یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب کرتے حج کا شرف عطا یا رب کر دے حج کا شرف عطا یا رب اللہ کر دے حج کا شرف عطا گنبد ہی دے دکھا یا رب یا رب یا رب سبز گنبد ہی دے دکھا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب میرے ہو تواف کا یارب یارب یارب سلسلہ ہو تواف کا یارب یارب یارب آشیشے مصطفیٰ بنا یارب ابر پر ساد نور کا کھیلو بارش نور میں نہا یارب کاش لب پر میرے رہے پر میرے رہے جاری کاش دب پر میرے رہے جاری کاش دب پر میرے رہے جاری ذکر آٹھو Thank you. قبر روشن ہو وحشر سے قبر سے بچایا رب ہائے اس نے عمل نہیں پلے حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب گرمی حشر پیاس کی یا رب عاشقاں

کہ آپ فرماتے ہیں میں جب سے بالغ ہوا ہوں الحمدللہ عز و جل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے شب قدر کو نہ دیکھا ہو. پھر اپنا تجربہ ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب, اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں, اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو 27ویں شب. تو اس مناسبت سے ہمیں ہمارے ملک پاکستان میں بھی ہمیں منگل کو پہلا روزہ نصیب ہوا تو اس اعتبار سے 27ویں شب شب قدر کہلاتی ہے. بعد مفسرین و محدثین کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے, تاہم بھاری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال شب قدر ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے. حضرت سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ 27ویں شب رمضان ہی کو شب قدر کہتے ہیں. ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بھی اسی کے قائل ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں. حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہی کو ہوتی ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں 27ویں رات نصیب ہوئی اور ان بزرگوں کے اعتبار سے 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے. مانگنے کی رات ہے, دعا کی رات ہے. مانگ لو مانگ لو, چشم تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو. پیارے آقا کے قدموں میں دو گز زمین مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے, مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا, یا رب دے میرے درد کی دوا. لاج رکھ لے گناہ کی تیرا یا رب. پھر آج آئے آلا کھل رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے میرے میں پھنسوں گا کیا رب عیب میرے نہ کھول محشر میں اللہ عیب میرے نہ کھول سرکار ہے عیب میرے کھول محشر میں اللہ عیب میرے نہ کھول محشر میں نام سرکار ہے تیرا یا رب. Oh, کریم کو بھی جو دیا جس کو دے دیا یا رب تو کریم اور کریم دوسرا یا رب یہ نہیں جس کا دوسرا یا رب زندگی بلکہ ہے یقین مجھے لائی کا علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ والسلام على سید المرسلین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بہت ساری برکتیں ہیں جنہیں ہمارے امیر اہل سنت نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں نقل کیا ہے. یہ مقتدی المدینہ سے عدیتاً دستیاب ہے. نسائی شریف کی حدیث ہے اسی رسالے کے صفحہ نمبر 2 پر. جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا, حدیث پاک ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے, اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے, میں اس پر 10 سلام بھیجوں. اسی طرح ایک اور نسائی شریف کی حدیث ہے, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 گناہ مٹاتا ہے, 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آئیے اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے چند اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. پہلے میرے سننے والے اسلامی بھائیوں کے لیے نیتیں کچھ مستحضر ہیں, وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول آخر اجتماع میں شرکت کروں گا انشاءاللہ, بھی سنو تو بھرا بیان بھی ہے, اس کے بعد اللہ کی رحمت سے مدنی مذاکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی, ذکر اللہ بھی ہوگا. الوداع بھی پڑھی جائے گی اور انشاءاللہ تعالی مہل سنت رقت انگیز دعا بھی کریں گے اور اس کے بعد صلاۃ و سلام وغیرہ کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح کی نماز بھی ادا کی جائے گی. تو عبادت کی رات ہے, مانگنے کی رات ہے, اللہ کو راضی کرنے استغفار کرنے کی رات ہے. تو پورے اجتماع میں شرکت کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ. ساتھ ہی یہ بھی نیت کر لیجئے کہ اول تاخیر اپنے موبائل فون بند رکھوں گا, کیونکہ یہ آپ کو اجتماع میں شرکت سے بہت رکاوٹ پیدا کرے گا. لہذا تمام اسلامی بھائیوں سے, بلکہ میں تو مدنی چلن کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ برائے کرم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کام کاج موبائل ترک کر کے ہو سکے تو آپ بھی دو زانوں بیٹھ جائیے. جیسے اجتماع میں اسلام بھائی دو زانوں بیٹھ رہے ہیں, بیٹھ جائیے آپ بھی, اسلامی بھائی بھی بیٹھ جائیں, جتنا ہو سکے درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے, اس میں بھی ثواب ملے گا اچھی نیت ہوئی تو. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی بس یکسوئی کے ساتھ, ہم سب اللہ کی توفیق سے یکسوئی کے ساتھ اول تاخیر اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. اس وجہ صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گا, توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفار کروں گا, حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. میں بھی اپنے لیے بھی نیتیں کرتا ہوں اعلی کلمۃ الحق کی نیت سے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے بیان کروں گا, نیکی کی دعوت پیش کروں گا, برائی سے منع کروں گا, حتی الامکان دیکھ کر بیان کرنے کی کوشش کروں گا, نظریں نیچی رکھنے کی عادت پیدا کرنے کے لیے کوشش کروں گا کہ نگاہیں حتی الامکان نیچی رکھوں, اگر بھول کر اوپر کر بھی لی تو پھر یاد آنے پھر نیچی کر لوں گا. مدنی قافلوں کی دعوت پیش کروں گا, مدنی انعامات کی ترغیب دلاؤں گا. صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کے اس سنت و برے اجتماع میں آپ کی توجہ ایک تاریخ کے اسلام کے واقعے کی طرف دلاؤں گا جو کم و بیش 61 سن ہجری میں ہوا تھا, اور وہ کربلا کے تپتے ریت پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کو یزید پلید کے لشکر پر, ابن زیاد کے لشکر نے, یزید پلید کے لشکر نے آپ کو شہید کیا, بھوکا پیاسا آپ کو شہید کیا گیا, بہت ظلم و ستم کیے گئے. آپ عموماً اس طرح آپ کی شہادت کے واقعات سنتے رہتے ہیں. خیر یزید بھی زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا, وہ بھی جلد ہی موت کے گھاٹ اتر گیا, 3 برس و 6 ماہ تخت نشین رہا. یزید پلید کی وہ چنڈال چوکری جس نے میدان کربلا میں گلشن رسالت کے مدنی پھولوں کو خاک و خون میں ترپایا تھا, اس میں ایک بہت ہی بڑا جو مجرم تھا اس کے لشکر کا, وہ تھا ابن زیاد, عبید اللہ ابن زیاد. اس بدنہاد کے حکم پر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت کرام علیہ رضوان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ اب نے رنگی دنیا کا تماشا دیکھیے کہ مختار ثقفی کی ترکیب سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں دریائے فرات کے کنارے صرف 6 برس کے بعد یعنی 10 محرم الحرام 67 سن ہجری کو ابن زیاد بدنہاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کو پیش کر دیا اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھجوا دیا۔ دارالامارات کوفے کو آراستہ کیا گیا اور اس جگہ ابن زیاد بدنہاد کا سر ناپاک رکھا گیا جہاں 6 برس قبل امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ اس بد نصیب پر رونے والا کوئی نہیں تھا بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا۔ صحیح حدیث میں عمارہ بن عمیر سے مروی ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر ماں اس کے ساتھیوں کے سروں کے لا کر رکھا گیا تو میں ان کے پاس گیا، اچانک گل پر گیا، آیا آیا میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے، سب سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے ناپاک نتھنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا گیا، حتیٰ کہ غائب ہو گیا، پھر غل پرا، آیا آیا 2 یا 3 بار ایسا ہی ہوا۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس بن اشعث اور کئی لوگ جو حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے اور کوشش کرنے والے تھے، طرح طرح کی عقوبتوں یعنی اذیتوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں۔ مختار ثقفی نے چن چن کر یزیدیوں کا صفایا کیا۔ ظالموں کو کیا معلوم تھا کہ خون شہدا رنگ لائے گا اور سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے۔ ہر ایک شخص جو قتل امام میں شریک ہوا ہے طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا، وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورے کا دن، وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے انہیں رونتے ہوں گے۔ ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہ آئے گی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، گھر لوٹے جائیں گے، سولیاں دی جائیں گی، لاشیں سڑیں گی اور دنیا میں ہر شخص تف تف کرے گا، ان کی ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی۔ معرکہ جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی مگر وہ دل چھوڑ کر ہجڑوں کی طرح بھاگیں گے، چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں جان بچانی مشکل ہوگی، جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے، دنیا میں قیامت میں ان پر نفرت اور ملامت کی جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے بارے میں اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر کو کوئی نہیں جانتا، یہ کیا ہے؟ مختار ثقفی جس نے قاتلی نے حسین کو چن چن کر مارا اور محبین حسین کے دل جیتے مگر اس پر ازلی بدبختی غالب ہوئی اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا میرے پاس وحی آتی ہے۔ اب اور کیجیے کہ وسوسا آتا ہے نا، اتنا بڑا زبردست مغرب اہل بیت کس طرح گمراہ ہو کر مرتد ہو سکتا ہے؟ کیا کسی جھوٹے نبی کو بھی ایسے شاندار کارنامے کرنے کی توفیق مل سکتی ہے؟ سنیے، اس وسوسے میں مت آئیے، اللہ عز و جل بے نیاز ہے، اس کی خفیہ تدبیر سے ہم سبھی کو ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارا اپنا کیا بنے گا۔ دیکھیے، شیطان بھی بہت زبردست عالم و فاضل اور عابد و زاہد تھا، اس نے ہزاروں برس عبادت کی تھی مگر شقاوت ازلی غالب آئی اور وہ کافر و ملعون ہو گیا۔ بلعم بن باعورہ بھی بہت بڑا عالم عابد و زاہد مستجاب الدعوات تھا, اس کو اسم اعظم کا علم تھا, اپنی جگہ بیٹھ کر روحانیت کے سبب عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا, مگر شکاوت ازلی یعنی ازلی بدبختی جب غالب آ گئی تو بے ایمان ہو کر مر گیا, کتے کی شکل میں داخل جہنم ہوگا. ابن فقا جو کہ ذہین ترین عالم و مناظر تھا مگر وقت کے غوث کی بے ادبی کا مرتکب ہو گیا, بالآخر نصرانی شہزادی کی عشق میں مبتلا ہو کر نصرانی مذہب قبول کرنے کے بعد ذلت کی موت مر گیا. اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے قتل کے عوض 70,000 افراد مارے تھے اور تمہارے نواسے کے عوض ان سے دگنے یعنی ڈبل ماروں گا. تو تاریخ شاہد ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کہ خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخت نصر جیسے ظالم کو متعین کیا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, اسی طرح حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختار ثقفی جیسے قذاب کو مقرر فرمایا. اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں خود وہی جانتا ہے, وہ اپنی مشیت سے ظالموں کے ذریعے بھی ظالموں کو ہلاک کرتا ہے. چنانچہ واضح طور پر سورہ انعام جو آٹھویں پارے میں آیت نمبر 129 میں ارشاد ہوتا ہے جس کا میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ترجمہ کچھ یوں کیا ہے, اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا. حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل اس دین اسلام کی مدد فاجر یعنی بدکار آدمی کے ذریعے سے بھی کرا لیتا ہے. بٹھے بٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں ہر وقت اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے, اپنی علمیت شان و شوکت جسمانی طاقت پر گھمن سے بچنا اور چرب زبانی اور پھوپھا سے پرہیز کرنا ضروری ہے کہ نامعلوم علم الہی عز و جل میں ہمارا کیا مقام ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان برباد ہو جائے. ایمان کی حفاظت کے لیے کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے کہ نہ جانے ایسی کون سی بات ہماری زبان سے نکل جائے جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان برباد ہو جائے. سنیں سنیے جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں, اسی طرح متعدد بد نصیب مسلمان کا معاذ اللہ عز و جل ایمان سے منحرف ہو جانا یعنی پھر جانا بھی ثابت ہے, اور جو ایمان سے پھر کر یعنی مرتد ہو کر مرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں رہے گا. یاد رکھیے اعمال کو باطل ہونے سے بچانے کی ہمیں قرآن ترغیب دیتا ہے. سورہ محمد جو 26 پارے کے اندر ہے اس پہ واضح طور پر ارشاد ہوتا ہے کہ اور اپنے عمل کو باطل ہونے سے بچاؤ, باطل نہ ہونے دو. مفسرین اس کے تحت تین صورتیں لکھتے ہیں جس سے عمل باطل مؤثر غیر مؤثر اور باطل ہونے کا اندیشہ ہے. چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اعمال صالح کے غیر مؤثر اور باطل ہونے کی تین صورتیں ہیں. ایک یہ کہ مومن معاذ اللہ مرتد ہو جائے, اس سے عمل ضائع اور باطل ہو جاتے ہیں. دوسری اور تیسری, تین صورتیں بیان کی ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ نیکی کے ساتھ کوئی ایسا برا کام کیا جائے جو نیکی کے فائدے اور اثر کو ضائع کر دے, کہ بعض نیکیاں بعض برائیوں سے برباد اور باطل ہو جاتی ہیں جیسے ریاکاری. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ایمان کی حفاظت کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو فکر مند رہنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان برباد ہو جائے. اور اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر

نازک بدن نہ تو گرمی سہ سکتا ہے نہ سردی، اگر معاذ اللہ عز و جل ایمان برباد ہو گیا تو یہ عذاب نار کیسے برداشت کر سکے گا؟ جہنم کی ہول نہ کیا. حضرت سیدنا حشام بن حسان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، میرا ایک بیٹا جوانی کی حالت میں فوت ہو گیا، بعد از وفات میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ بوڑھا ہو چکا ہے. میں نے پوچھا، بیٹے تم بوڑھا کس طرح ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا، تو بوڑا شخص مرنے کے بعد دنیا سے ہمارے پاس پہنچا تو دو سخ نے اسے دیکھ کر ایک سانس لی، جس کی وجہ سے ہم سب ایک پل میں بوڑھے ہو گئے. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو، خدا کی قسم جہنم کا عذاب کسی سے بھی نہ سہا جائے گا. حضرت سیدہ امام حافظ ابو القاسم سلیمان طبرانی قدس سر نورانی نقل کرتے ہیں، میں یہ روایت مقتدۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 572 سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک بار سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار بھی اس نے پروردگار غریبوں پر خبردار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے قصوں کے مددگار، صاحب پسینے خوشبودار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار دربار میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو زمین والے اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائیں، اگر اہل جہنم کا ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو تمام اہل زمین موت کے گھاٹ اتر جائیں. آقا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر جہنم پر مقرر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو اس کی حیبت سے تمام اہل زمین مر جائیں. آقا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ جس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، اگر اسے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور تحت السرا یعنی ساتویں زمین کے نیچے جا پہنچے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل بس کرو، ہی اے جبریل بس کرو اتنا تذکرہ کافی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا دل پھٹ جائے اور میں وفات پا جاؤں مجھے مجھ کو تو زخ سے درد لگ رہا ہے مجھ کو تو زخ سے درد لگ رہا ہے اور مجھ کو تو اکبر نارے تو دوزخ سے مجھے کو دے بہرے حسنین باغے جنا دے کر دے رہا مت میری التجا ہے گنہگار کی التجا ہے مجھ گنہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری ہے بدلے ہر خطا کر فضل کر رحم کر تو عطا کر اور معاف خدا ہر خطا کر واسطہ پلج کر پا کا ہے مولا واسطہ پلج تر پا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے نجوہ میں رب غفار تجھ سے موت سے قبل بھی مار تجھ سے طالب جلوائے مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر چل دیے سارے برادر دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری ہے بے شبا خدا کرتے پاشش حشر میں پرکش نام غفار مولا تیرا ہے نام غفار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا کر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جبریل بس کرو اتنا ہی تذکرہ کافی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل پھٹ جائے اور میں وفات پا جاؤں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا کہ رو رہے ہیں فرمایا جبریل تم کیوں رو رہے ہو بارگاہ خداوندی عز و جل میں آپ کو تو ایک خاص مقام حاصل ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہ رو کہ ایسا نہ ہو کہ علم الہی میں موجودہ حال کے بجائے میرا کوئی حال ہو کہیں ابلیس کی طرح مجھے بھی امتحان میں نہ ڈال دیا جائے کہیں ہاروت و ماروت کی طرح مجھے بھی آزمائش میں مبتلا نہ کر دیا جائے راوی بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے میرے آقا بھی رونے لگے سیدنا جبریل علیہ السلام بھی رو رہے تھے دونوں حضرات روتے رہے آخر کار آواز آئی ہے جبرائیل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آپ دونوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کر لیا ہے سیدنا جبرائیل آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے مدینے کے تاجور شاہ بحر و بر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے بعض انصار صحابہ کرام علیہ مردوان کے قریب سے گزرے جو ہنس اور کھیل رہے تھے فرمایا تم ہنس رہے ہو اور تمہارے پیچھے جہنم ہے اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے اور تم کم کھانا پینا چھوڑ دیتے اور تم کھانا پینا چھوڑ دیتے اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے خوب مشقت برداشت کر کے عبادت الہی عز و جل بجا لاتے آواز آئی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بندوں کو مایوس مت کیجئے میں نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا بس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا راہ راست پر گامزن رہو یعنی سیدھے راستے پر چلو اور میانہ روی اختیار کرو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو غور فرمائیے, ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معصوم بلکہ سید المعصومین ہو کر بھی, اور سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی معصوم اور معصوم فرشتوں کے آقا ہونے کے باوجود عذاب جہنم کا تذکرہ چھڑنے پر خوف رب باری عز و جل سے گریا وہ ساری فرمائیں, اور ایک ہم ہیں کہ گناہ پر گناہ کیے جائیں مگر جہنم کا ہولناک تذکرہ سن کر نہ دل لرزے اور نہ ہمارا کلیجہ کانپے اور نہ ہی پلکے بھیگے. افسوس عذاب جہنم کی خوفناک باتیں سن کر بھی نہ ہمیں پشیمانی ہے نہ پریشانی نہ خجالت نہ ندامت. ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا, اے ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا, مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے. لاؤ اللہ اللہ میں لاؤں وہ عشق کہاں سے جو سیاہ ہے, میں لاؤں وہ عشق کہاں سے جو سیاہی دھوئے, گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے. اللہ آج تو بڑی رات ہے, عشر جہنم سے آزادی ہے, رمضان ہے, انتہا کے کہاں کافی ہوئے پیارے اللہ, انتہا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ, بے سبب بخشتے مولا تیرا کیا جاتا ہے, میں بے سبب بخشتے مولا تیرا کیا جاتا ہے, اللہ تیرا کیا جاتا ہے ہمیں بے سبب بخشتے, جہنم کی آگ سے ہمیں نجات دے دے, عذاب نار سے بچا لے مولا, ہم سب کا ایمان سلامت رکھ مولا, ہم سب کا ایمان سلامت رکھ. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کاش ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کا خوف نصیب ہو جاتا, حقیقی معنوں کہ رب کریم کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں, حقیقی خوف خدا نصیب ہو جائے. ہم تو اپنے خاتمے کے بارے میں رب قدیر عز و جل قدیر عز و جل کی خفیہ تدبیر جانتے ہیں, نہ کبھی جیتے جی جان سکتے ہیں. زبان رسالت سے جنت کی بشارت کی عظیم سعادت سے بہرا مند قطعی جنتی ہستیوں کے خوف خدا کی باتیں جب پڑھتے سنتے ہیں تو اپنی غفلت پر واقعی حسرت ہوتی ہے. چنانچہ سنیے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پرندے کو دیکھ کر فرمایا, اے پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے, کاش یہ میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا. امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے, میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد اٹھایا نہ جائے. آئے آئے آئے آئے آئے آئے اللہ حضرت سیدنا طلحہ اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہما فرمایا کرتے, کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی, کاش میں نسیم منسیم ہوتی یعنی بھولی کوئی بھولی بسری چیز ہوتی. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے کاش کہ میں راک ہوتا، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، آہ کثرت عصیان ہائے خواب دوزخ کا، آہ کثرت عصیان ہائے خوف دوزخ کا، کاش اس چاہ کا میں نا بشر بنا ہوتا، پھول بن گیا ہوتا گلشن مدینہ کا، کاش ان کے صحرا کا خار بن گیا ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا خاک بن کے طیبہ کی، مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا، جہاں کنی کی تکلیفیں ذبح سے ہیں بھر کر، کاش برک بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماحول بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، زبانوں کی لگامیں اکثر ڈھیلی ہو چکی ہیں، سنی علماء کی صحبتوں سے محروم، مدنی ماحول سے دور، غیر سنجیدہ نوجوانوں بلکہ اسی طرح کے بک بک جگ جگ کرنے والے بربڑیے بڑے بوڑھوں کی فضول بیٹھکوں سے حساس شخصیت بہت گھبراتا ہے، کیونکہ ایسی جگہوں پر زبانیں کینچوں کی طرح چل رہی ہوتی ہیں، معاذ اللہ بسا اوقات کفریہ کلمات بھی بک دیے جاتے ہیں، ایسی مجلسوں میں بربادی ایمان کا سخت خطرہ رہتا ہے، نیکی کی دعوت دینے یا کسی سخت حاجت پڑنے پر شرعی اجازت ملنے پر حسب ضرورت شرکت کرنے کے علاوہ ایسی محفلوں سے دور رہنا یہ بے حد ضروری ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اعمال کو اور اپنے ایمان کو، اعمال با ایمان گیا تو اعمال ہی گئے، اپنے ایمان کی سلامتی کی سوچ ہمیں پیدا کرنی چاہیے، اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جو میرے ہاتھ میں ہیں، جس سے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کیا، اس کا مطالعہ ضرور کیجئے۔ دیکھیے ہم غفلت میں رہتے ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے عقائد کے بارے میں ہمارا کیا کیا ذہن ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی وجود الہی عز و جل کے مطابق اللہ تبارک تعالی کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، قرآن پاک، انبیاء کرام علیہم السلام، سادات کرام، قیامت، شریعت، اذان، رمضان، تو کن ان تمام چیزوں کو جس کی میں فہرست پڑھ رہا ہوں، نہ جانے کس بات کس کے معاملے میں کیا ایسا کلیمہ ہماری زبان سے نکل جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہمارا ایمان برباد ہو جائے۔ اسی طرح ہمارے آج کل کے اس پرفتن دور میں ایمان پر ڈاکہ مارنے والی ایک بہت زبردست اور وحشتناک چیز ہے، وہ ہے گانے۔ اسی کتاب کے اندر گانوں کے کفری اشعار لکھے ہوئے ہیں اور اس کا حکم بھی لکھا ہوا ہے، اور ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد تو بڑی بے باکی کے ساتھ گانوں کے پیچھے پاگل ہوئی ہوئی ہے، پاگل ہوئی ہوئی ہے، جبکہ ان کئی گانے ایسے ہیں جن کے اشعار میں اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی ہے۔ اے مسلمان، میں تیری غیرت کو جھنجھوڑ رہا ہوں، ارے تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان گانوں میں ایسے بھی گانے ہیں جن میں وہ اشعار بھی ہیں جن اشعار میں میرے رب کریم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، میری غیرت تو کیا ہو گیا کہ میں ان گانوں کی طرف بڑھوں نہیں جاتا نہیں جاتا, میں گانوں کی طرف نہیں جاتا. بھائی کاٹ کرو ان گانوں کا, موسیقی کا بھائی کاٹ کرو بہت تیزی کے ساتھ, کینسر کی طرح ہمارے معاشرے کے اندر یہ مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پاگل ہو رہی ہے قوم اس کے پیچھے. کیا مرد, کیا عورت, کیا بچہ, کیا بوڑھا, فلم گانا موسیقی, فلم گانا موسیقی, فلم گانا موسیقی, مزاح یا چیزوں کے نام پر ایمان ضائع ہونے کے اندیشے, عجیب عجیب قسم کے لطیفے بنا دیے جاتے ہیں جس میں جنت کے معاملے میں گستاخی, جہنم کے معاملے میں ایسے کلمہ جسے ایمان برباد ہو جاتا ہے. ہنس رہے ہوتے ہیں, ہنسا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کے معاملے میں ہماری شریعت ہمیں کیا کہتی ہے. ارے باز آ جاؤ ان چیزوں سے, باز آ جاؤ, مان جاؤ. ارے کیوں پاگلوں کی طرح دوڑے جا رہے ہو ان گانے اور موسیقیوں کے پیچھے, کیا دے دیا ہے, کیا دیا ہے ذرا بتا بھی تو دو بھائی, یہ دیا کیا ان گانوں اور موسیقیوں نے ہمارے کلچر کو برباد کر کے رکھ دیا, ہمارے اسلامی اقدار کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا. گھر گھر سنیما گھر گویا کے بنتا چلا جا رہا ہے. 100% کی تو بات نہیں کروں گا ظاہر ہے, اگر ایک تعداد ہے جو اسی میں پھنس رہی ہے, دن بعد دن پھنستی چلی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس تباہی سے محفوظ فرمائے, گانے باجوں کی تباہی سے محفوظ فرمائے, موسیقی کی تباہی سے محفوظ فرمائے, غیبت کی تباہی سے محفوظ فرمائے, چغلی کی تباہی سے محفوظ فرمائے. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. الحمدللہ یہ مدنی ماحول ہمیں ہمارے ایمان کی سلامتی کا ذہن دیتا ہے, یہ ماحول ہمیں تقوی سکھاتا ہے, یہ ماحول ہمیں علم سے مزین کرتا ہے, علم دین سے. یہ اتنا پیارا اور اس وقت اس 15ویں صدی کی طرف اگر ہم غور کرتے ہیں ساری دنیا میں, یہ ماحول اس وقت ایک نعمت ہے, بہت بڑی نعمت, اس کی قدر کرو میٹھے اسلامی بھائیو. اللہ ہمیں اس کی قدر عطا فرمائے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. اس وقت تادم بیان کم و بیش 162-163 میں ایک کم ممالک میں دعوت اسلامی کا سنت و بھرا پیغام پہنچ چکا ہے. مدنی قافلوں کے سفر جاری ہیں, مدنی انعامات کے ذریعے اسلامی بھائی خود کو نیک بنانے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں. کیا اسلامی بھائی, کیا اسلامی بہنیں, اس ماحول کے تحت مسجد بھرو تحریک کا سلسلہ جاری ہے. میڈیا چینل کے ذریعے گھر گھر داخل ہو کر دعوت اسلامی کا یہ سنت برا مہکا مہکا مدنی ماحول ہمیں سنتوں کی طرف بلا رہا ہے, ہمیں بے حیائی سے بچا رہا ہے, ہمیں بدکاری سے بچا رہا ہے, ہمیں نمازی بنا رہا ہے, ہمیں پرہیزگار بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارے اندر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شمع ہے اس کو مزید بڑھاتا چلا جا رہا ہے. یہ مدنی ماحول اس کے ذریعے خوف خدا عز و جل نصیب ہوتا ہے, سنتوں کے پیکر بنتے. آج یہ دعوت اسلامی کا ٹھاٹے مارتا سمندر دیکھیے دنیا بھر کے اندر, الحمدللہ بے شمار اسلامی بھائیوں کو اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے نہ صرف داڑھی والا بنا دیا بلکہ الحمدللہ امامے والا بنا دیا. صلی اللہ تعالی علی محمد. زبان پر درود و سلام کے نغمے آ گئے, ذکر اللہ کرنے لگ گئے یہ نوجوان, یہ جو گانے سنتے تھے, گانے بجاتے تھے, موسیقیاں کے پیچھے پاگل ہوتے تھے, انہیں الحمدللہ نعتیں سننے والا, تلاوتیں سننے والا, نمازیں پڑھنے والا, نمازیں پڑھانے والا بنا دیا, قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے. میرے میٹھے اسلام بھائیو اس ماحول میں بڑی برکت ہے, بڑا ذوق ہے, بڑا شوق ہے, بڑا لطف ہے, بڑا سرور ہے, بڑا سکون ہے, بڑی روحانیت ہے. اے سکون کے طالب اسلامی بھائیوں, اے امن کے طالب اسلامی بھائیوں, اے راحتوں کے طالب اسلامی بھائیوں, آؤ آ جاؤ, تمہیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول پکار رہا ہے, دعوت اسلامی کے سنت بھرے میکے میکے مدنی ماحول میں آ جاؤ, اس کے دامن میں چھپ جاؤ, اللہ کی رحمت سے تمہیں سکون بھی ملے گا, تمہیں محبت بھی ملے گی, تمہیں امن بھی ملے گا, اور تمہیں ذوق و شوق بھی ملے گا, اور الحمدللہ مدینے کی محبت بھی ملے گی. مدینہ مدینہ کرتے رہو گے, نیت کر لیجئے. آج 27ویں شب ہے, اس تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے تمام ناظرین نیت کر لیں, اسلامی بہنیں بھی اپنے اپنے طور پر نیت کر لیں کہ 27ویں شب کی نسبت سے نیت کریں کہ جہاں جہاں بھی آپ ہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں, 27 ہفتہ وار اجتماع میں اول کا آخر شرکت کریں گے. 27 مدنی کافروں میں بھی سفر کی نیت کر لیجئے, ہر ماہ 3 دن, ہر 30 دن میں 3 دن, ہر 12 ماہ میں 30 دن, اور عمر بھر میں ایک بار یک مشت 12 ماہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میں دعوت دیتا ہے. روزانہ فکر مدینہ کی بھی نیت کر لیجئے, اور خود کو مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کی نیت کر کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شامل ہو جائیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلے کے ناظرین, ایمان کی حفاظت پر ہم نے کچھ مدنی پھول لیے, الحمدللہ یہ سنو تو بڑا مہکا مہکا مدنی ماحول ہمیں ایمان کی سلامتی کا ذہن دیتا ہے. میں نے ابتدا میں ہی بیان کیا کہ اعمال کو باطل ہونے سے بچانا, یہ ہمیں قرآن نے اس کے متعلق حکم دیا سورہ محمد میں. اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کو باطل ہونے سے بچانا نصیب فرما دے. اس میں جو سب سے پہلی چیز عرض کی وہ تھا ارتداد, یعنی ایمان کی بربادی, مرتد ہونے سے ایمان برباد ضائع ہو جاتے ہیں. دوسری بات, ایک ایسے اعمال جسے عبادت کا اثر اور بہت ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں, اس میں جیسے کہ ریاکاری کے بارے میں میں نے بھی کہا, ریاکاری کسے کہتے ہیں, کیونکہ ہمیں اپنے اعمال بچانے, اعمال کا تحفظ کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں ریاکاری کے بارے میں بھی علم ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی, یعنی ریاکاری کی تعریف سنیے, اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا, یعنی گناہوں بھری ریاکاری جسے کہتے ہیں اس کی تعریف میں بیان کر رہا ہوں, اور یہ تعریف میں بیان کر رہا ہوں مقتط المدینہ کی مطبوعہ کتاب نیکی کی دعوت. الحمدللہ آج یہ کتاب مقتط المدینہ پر دستیاب ہوگی, ہدیہ صرف 180 روپیہ, 616 صفحات کی یہ کتاب ہے, اسے ضرور مقتط المدینہ سے حاصل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل سے خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی, اور اسے خوب خوب گھر میں, چوک میں, بازار میں, مسجد میں درس دیجئے. اس کے صفحہ نمبر 66 پر 66 پر ہے ریاکاری کی تعریف, اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا, یہ ریا کی تعریف ہے. گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے, یا لوگ اس کی تعریف کریں, یا اسے نیک آدمی سمجھیں, یا اسے عزت وغیرہ دیں. یہ ریاکاری ہے جس سے اعمال کو بچانا, اعمال کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے میٹھے اسلام بھائی, اور اللہ بدقسمتی سے اس کا علم بھی آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ریاکاری. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ عز و جل اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائے کے دانے کے برابر بھی ریا یعنی دکھاوا ہو. میں یہاں پر اسی کتاب سے ریاکاری کی چند مثال, اس میں 80 مثالیں لکھی ہیں, 80 میں چند مثالیں آپ کو بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ, اور یہ مثال اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ ہم کسی کے بارے میں سوچیں, مثالیں بیان کر رہا ہوں، میں جو کہتا جا رہا ہوں آپ اور میں اپنے بارے میں سوچ، یعنی ریاکاری میں یہ نہیں ہوتا کہ میں فلاں کے بارے میں سوچوں کہ یار یہ ریاکار ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں یہ سوچوں کہ مجھ میں یہ ہے یا نہیں ہے، بس صرف اتنا کیا کرنا ہے، مجھ میں یہ ہے یا نہیں ہے بس، اس کے لیے آگے مت بڑھیں، کسی اور کے بارے میں ہمیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ریاکار ہے یا کون ہے، ہمیں تو حسن ظن رکھنے کی ترغیب دی گئی، حسن ظن رکھنے کا ارشاد فرمایا گیا کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، مجھے اپنے آپ کو بچانا، اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے کہ میرے اعمال ریاکاری کی وجہ سے تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ البتہ جو مثالیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے تو ریاکاری کی، تاہم کئی جگہ پر نیت کے فرق سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب میں 80 تو پوری نہیں بیان ہو سکے، چند ایک ہی بیان کرتا ہوں اور ہر اسلام میں غور کرے کہ یہ ریاکاری کی مثالیں ہیں، اور بندہ غور کرے گا یار یہ چیز مجھ میں تو نہیں ہے، میں اس لیے تو یہ نہیں کرتا، اور جھٹکا لگے گا، اوئے ہوئے ہوئے تو ریاکاری کی بات تھی، اللہ اللہ تو پھر فوراً رجوع کرے۔ سنیے، کسی شخص کا اس لیے پابندی سے نماز پڑھنا کہ لوگ اس کو پکا نمازی کہیں، یہ ریاکاری کی مثال ہے۔ کسی حافظ کا تراویح میں اس لیے مصلی سنانا یعنی قرآن کریم پڑھنا کہ پیسے ملیں گے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ان کے سامنے اطمینان اور خوشی اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا، اگر بڑی رات کے اجتماعی ذکر و نعت میں شب بیداری کرنے یا کسی رات تہجد پڑھنے کا موقع ملے تو دن میں لوگوں کے سامنے اس لیے آنکھیں ملنا یا انگرایا وغیرہ لینا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ رات سویا نہیں بلکہ نیکیوں کے لیے جاگتا رہا۔ اسی طرح اجتماع وغیرہ میں اس لیے بیان کرنا کہ لوگ اس کے بیان کی تعریف کریں اور اچھا مبلغ کہیں۔ اسی طرح ٹی وی چینل پر اس لیے نعت پڑھنا یا بیان کرنا کہ خوب شہرت ملے، لوگ راستے میں روک کر عزت سے ملیں، اپنے یہاں محافل میں مدعو کر کے آؤ بھگت کریں، میڈیا یا فلاں چینل کا مشہور معروف نعت خواں یا مبلغ کہیں، یا اشتہارات میں لکھیں وی سی ڈی جاری ہو کہ جس سے خوب نام چمکے، یہ بھی ریاکاری کی مثال ہے۔ بیان کرتے یا سنتے ہوئے یا دعا کرتے یا دعا کرواتے یا مناجات یا نعت شریف پڑھتے یا سنتے ہوئے اس لیے رونے جیسی آواز نکالنا، رونی صورت بنانا، آنکھیں پٹ پٹا کر یا زور سے میچ کر زبردستی آنسو چھلکانا یا بار بار آنکھیں پہنچنا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اسے بار نگاہ تحسین یعنی تعریف کی نظر سے دیکھیں، ارے واہ یار واہ، کیا بات، واہ یار۔ دینی کاموں میں اس لیے چندہ دینا کہ لوگ سخی گئے، اس لیے غریبوں میں خیرات بانٹنا کہ وہ اس کے گرد حاجی صاحب سیٹھ صاحب کہہ کر ہجوم کریں، اس کی منت سماجت کریں، اس کے سامنے گرگرائیں، مریضوں دکھیاروں اور سیلاب زدوں وغیرہ کی خدمت کے لیے اس لیے بھاگ دوڑ کریں کہ لوگ مصیبت زدوں کا خیر خواہ یا بہترین سماجی کارکن کہیں، رمضان المبارک اعتکاف کرنا یا سب کے سامنے اس لیے تلاوت کرنا یا خوب گر گرا کر دعائیں مانگنا کہ لوگ نیک آدمی سمجھے، رمضان المبارک اس لیے اعتکاف کرنا کہ مفت سحری اور افطاری کی ترکیب بن جائے، نیک کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینا کہ لوگ نیکیوں کا حریص سمجھے۔ غور کیجئے کہ جو مثالیں میں نے بیان کی، چند مثالیں میں نے بیان کی، اب ان مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریاکاری کی تاریخ پر ایک بار پھر نظر ڈالیے، جیسا کہ بحر شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 629 پر ہے، ریا یعنی دکھاوے کے لیے نیک کام کرنا اور سمع یعنی اس لیے نیک کام کرنا کہ لوگ سنیں، لوگ سنیں گے اور اچھا جانیں گے، یہ دونوں چیزیں بہت بری ہیں، ان کی وجہ سے عبادت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے اور یہ شخص مستحق عذاب ہوتا ہے۔ ریا کی تعریف میں یہ بھی شامل ہے کہ لوگ اپنی عبادت گزاری کی دھاک مٹھانا، اپنی تعریف واہ واہ اور عزت چانا، یا اس نیک کام سے سوٹ پیس یا رقم یا لفافہ یا کھانا یا مٹھائی یا کسی قسم کے نذرانے اس کا حصول مقصود ہونا۔ نیز پیش کردہ مثالیں، جو بھی میں نے مثالیں پیش کی، اس میں حب جا یعنی عزت و شہرت کی محبت بھی موجود ہے، کیونکہ ریاکاری کا ایک بہت بڑا سبب یہ حب جا بھی ہے، بہت بڑا سبب یہ حب جا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حب جا سے بھی ہم کو بچا کر رکھے۔ یعنی شہرت کی طلب، حب جا کی تعریف اسی کتاب کے صفحہ نمبر 87 پر لکھی امیر سنت نے کہ شہرت اور عزت کی خواہش کرنا، حب جا کی مذمت کرتے ہوئے حجت الاسلام امام احمد غزالی فرماتے، شہرت کا مقصد لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا ہے، اور یہ خواہش ہر فساد کی جڑ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حب جا یعنی شہرت کی خواہش پر قابو پانے کے لیے حدیث مبارکہ پر غور و خوص کریں۔ چنانچہ زمن میں چار فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سنیے، اللہ تعالیٰ کی طاعت کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ نمبر دو، مال و مرتبے کی محبت مومن کے دل میں منافقت کو اس طرح بڑھاتی ہے جیسے پانی سبزہ اگاتا ہے۔ نمبر تین، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریور میں اتنی تباہی نہیں بچاتے جتنی تباہی حب جا یعنی مال و دولت اور عزت کی شہرت کی محبت مسلمان کے دل میں مچاتی ہے، مسلمانوں کے دین میں مچاتی ہے۔ اور نمبر چار، اپنی تعریف پسند کرنا آدمی کو اندھا بہرا کر دیتا ہے۔ غور کیجئے کہ جو مثالیں میں نے ریاکاری کی بیان کی، اس میں حب جا یعنی عزت و شہرت کی محبت بھی ہوتی ہے، اور یہ ایسی محبت ہے، عزت و شہرت یعنی حب جا، ایسی یہ عجیب قسم کی بیماری ہے جو بڑی بڑی مشقتوں کو لذت میں تبدیل کر دیتی ہے، بڑی بڑی مشقتوں کو لذت۔ مثال کے طور پر اب غور کریں، ایک شخص کہتے ہیں میں نمایاں ہوں گا تو میں حب جا میں نمایاں ہونا ہوتا ہے، کہ آدمی ایکسپوز کرتا ہے خود کو نمایاں ہونا۔ ایک شخص نمایاں نہیں ہوتا، گم نامی، نہیں آتا کیمرے کے سامنے، نہیں آتا لوگوں کے سامنے، گم نام رہتا ہوں، کوشہ نشین رہتا ہوں۔ گم نامی کی بڑی فضیلت ہے، گم نامی کی بڑی بہار ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں حب جا کے بعد میں اس کو سمجھیے کہ ایک شخص گمنامی اختیار کرتا ہے۔ اب لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص بڑا ہی نیک اور پرہیزگار ہے، کیمرے کے سامنے بھی نہیں آتا، لوگوں سے ملتا بھی نہیں ہے، گمنام رہتا ہے، بڑا نیک ہے، بس گمنامی کی میں رہنے کی لوگوں میں نہ آنا، کیمرے کے سامنے نہ آنا، اس میں جو ایک مشقت اور نفس کے ساتھ جو لڑائی ہوتی ہے نا، گم نامی ہونے کی شہرت نے اس کی اس مشقت کو لذت میں بدل دیا۔ اب اس سے بد مقصد تو مل گیا نا، کیمرے کے سامنے آؤں یا نہ آؤں، مقصد تو میرا شہرت تھا، وہ تو مجھے مل ہی گیا۔ اس شہرت کے لیے لوگ دولت لٹا دیتے، دولت، ارے مجھے کوئی جانے تو صحیح بھائی، پیسہ ہی پیسہ ہی شہرت رہی ہے۔ اس شہرت کے لیے بڑی بڑی مشقتیں لوگ برداشت کرتے ہیں، ارے سیلابوں میں چلے جاتے ہیں نام ہوگا، طوفانوں میں چلے جاتے ہیں نام ہوگا، کیچڑوں میں چلے جائیں گے نام ہوگا، بڑی بڑی چیزیں لٹا دیں گے، نیندیں قربان کر دیں گے، آرام قربان کر دیں گے، بڑے بڑے سفر کر لیں گے، نام ہوگا، نام ہوگا، نام ہوگا، نام ہوگا، بس نام ہوگا، اس کے پیچھے پڑے دیتے ہیں۔ ریاکاری سب سے بڑا سبب کہا جائے تو کیا تعجب، جو ریاکاری کی طرف لے جاتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں حب جا کی آفتوں سے بھی محفوظ فرما کر رکھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریاکاری کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، تم نے روزے رکھے، تم نے نمازیں پڑھی، تم نے صدقہ و خیرات کیا، تم نے جہاد کیا، تم نے تلاوت قرآن کریم کی، صرف اس لیے کہ ان اعمال کے تعلق سے تمہارا نام لیا جائے، تمہاری عزت و شہرت ہو، یہ سب تمہیں دے دیا گیا، یہ سب تمہیں دے دیا گیا، آج تمہارے لیے کچھ نہیں۔ سوچو میٹھے اسلامی بھائیو، اے وہ لوگ جو اپنی شہرت اور ریاکاری کے لیے، حب جا کے لیے یا ریاکاری کے لیے کہا جائے مسجد بنائی، ریاکاری کے نام پر میری شہرت ہوگی, مدرسے بنائے, نمازیں پڑھی, روزے رکھے, زکات دیے, سب کچھ کیا, خیرات و صدقہ و خیرات کر دیے. علماء لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کے اندر یہ چیز آگے آتی ہے کہ اس سے شہرت بہت ملتی ہے. ارے دیکھو ایک شخص اپنے قریب گھر کے اندر بھائی اور بہن ضرورت مند ہیں اس کو نہیں دے گا, کئی رشتے دار ضرورت مند ہے اس کو نہیں دے گا, باہر بانٹے گا. کیوں؟ کہ خاندان میں دینے سے اس کی شہرت کیا ہوگی, کون جانے کون پہچانے کہ یہ جناب بڑا سخی ہے. باہر دیں گے تو سخاوت کا ڈنکا بجے گا نا, گھر میں دینے سے کون کو بہن کے ہماری سخاوت کا ڈنکا بجائے گی. ارے بجا بجا کر کتنی جگہ بجا دے گی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں, ایک بار پھر عرض کرتا ہوں, اس کو بار بار سوچئے کہ یہاں بات اس کی نہیں ہے کہ وہ ایسا ہے یا وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, یہ ہے کہ میں ایسا ہوں, میں نے اعتکاف کیوں کیا, میں قرآن کی تلاوت کیوں کر رہا ہوں, میں بیان کیوں کر رہا ہوں, میں بیان کیوں سن رہا ہوں, میں اتنی دیر مشقت میں کیوں بیٹھا ہوا ہوں, میں یہ کیوں کر رہا ہوں, میں وہ کیوں کر رہا ہوں, میرا مقصد کیا, میری نیت کیا, میری نیت کیا, میری نیت کیا, مسجد بنائی نیت کیا, مدرسہ بنایا نیت کیا, صدقہ خیرات کی نیت کیا, زکات دی نیت کیا, صلہ رحمی کی نیت کیا, عبادت کی نیت کیا, نماز پڑھی نیت کیا, تہجد پڑھی نیت کیا, اشراق چاشت پڑھی نیت کیا, قافلوں میں سفر کیا نیت کیا, بڑی بڑی عبادتیں بڑی بڑی ریاستیں کی نیت کیا, میں نے امامہ پہنا نیت کیا, مدنی حریہ سجایا نیت کیا, بیان کیا تو نیت کیا, بیان سنا تو نیت کیا, مطالعہ کیا تو نیت کیا, مطالعہ بیان کیا تو نیت کیا. کوئی بھی سر غور کرے کہ یہ کام کیا تو میری نیت کیا ہے. ان نمل اعمال و بالنیات, مال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ارے نیت کیا ہے, اور کسی کو مطمئن کرنے کے لیے نیت بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے. ارے نہیں بھائی میں نے اس لیے نہیں کیا. کیوں مطمئن کرنے کے لیے پڑے ہو بھائی, یہ مطمئن کرنے میں بھی کیا نیت ہے یہ بتاؤ. چلو کیوں مطمئن کر بھائی, مطمئن کرنے میں کیا نیت ہے آپ کی, یہی نا کہ اگلا مجھے گناہگار نہ سمجھے مجھے نیک سمجھے. اس میں بھی تو نیک بنانے کی نیت ہے اپنے کو, آپ کو نیک ثابت کرنے کی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یہ رواج جو میں نے بیان کی آپ کو کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمائے, ریاکاروں کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ان سے فرمائے گا تم نے روزے رکھے, تم نے نمازیں پڑھی, تم نے صدقہ و خیرات کیا, تم نے جہاد کیا, تم نے تلاوت قرآن کریم کی, صرف اس لیے کہ ان اعمال کے تعلق سے تمہارا نام لیا جائے, تمہاری عزت و شہرت ہو, تو یہ سب تمہیں دے دیا گیا, بس آج تمہاری لیے کچھ نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے رونے لگے اور فرمایا انہی لوگوں سے دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی. ایک اور حدیث سنیے, جس روز اللہ تعالی بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے فرمائے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہیں تم دنیا میں اپنی اعمال دکھاتے تھے, دیکھو کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی جزا یا بھلائی ہے. کیا کریں گے اس کہ اگر یہ ہمارے سارے اعمال ریاکاری اور دکھاوے کی نظر ہو گئے. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیے, بے شک جہنم ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. اللہ عز و جل نے اللہ عز و جل نے یہ وادی امت محمدیہ اللہ صاحبہ صلاۃ وسلام کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے اللہ عز و جل کے گھر کے حاجی اور رائے خدا میں نکلنے والے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری کی آفتوں سے پیارے حبیب کے صدقے محفوظ فرمائے. ریاکاری کا علاج حدیث پاک میں جو بیان ہوا وہ بھی سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اپنے باطن کی اصلاح کرے گا تو اللہ تعالی اس کے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دے گا. تو یہاں صفحہ نمبر 83 سے ریاکاری کے 10 علاج شروع ہو رہے ہیں. اسی نیکی کی دعوت نامی کتاب میں اللہ تعالی ہمیں اس کا مطالعہ کرنے, اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. پڑھیے میٹھے اسلامی بھائیو, علم حاصل کیجئے, علم کے بغیر کچھ بھی نہیں, اور اپنے عمل میں اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرما دے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اے لوگو اللہ عز و جل کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرو، کیونکہ اللہ عز و جل وہی اعمال قبول فرماتا ہے جو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور یہ نہ کہو کہ یہ عمل اللہ کے لیے اور رشتہ داری کے لیے، یہ نہ کہو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی سخت چٹان میں کوئی عمل کرے جس کا نہ تو کوئی دروازہ ہو اور نہ ہی روشن دان، تب بھی اس کا عمل ظاہر ہو جائے گا اور جو ہونا ہے ہو کر رہے گا. مفسر شیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اس فرمان علی کا مقصد یہ ہے کہ تم ریا کر کے ثواب کیوں برباد کرتے ہو، تم اخلاص سے نیکیاں کرو، خفیہ یعنی چھپ کر عبادت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں خود بخود لوگوں کو بتا دے گا، لوگوں کے دل تمہیں نیک ماننے لگیں گے. یہ نہایت ہی مجرب یعنی آزمایا ہوا ہے. بعض لوگ خفیہ یعنی چھپ کر تہجد پڑھتے ہیں، لوگ خام مخواہ انہیں تہجد خواہ کہنے لگتے ہیں. تہجد بلکہ ہر نیکی کا نور چہرے پر نمودار ہوتا ہے جس کا دن رات مشاہدہ ہو یعنی دیکھا جا رہا ہے، جس کا دن رات مشاہدہ ہو یعنی دیکھا جا رہا ہے. لوگ حضور پاک، حضور غوث پاک اور خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ تعالی کو ولی کہتے ہیں، کیوں؟ رب تعالی کہلوا رہا ہے. یہ ہے اس فرمان عالی کا ظہور. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مدنی پھول ہیں اس میں ریاکاری کے حوالے سے، اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری کی آفتوں سے محفوظ فرمائے. تیسری چیز جو اعمال کی حفاظت کے لیے، اس کو برباد ہونے کے لیے، اس کو غیر مؤثر ہونے کے لیے، اس کو باطل ہونے کے لیے ضروری ہے، وہ ہے اعمال صالح کے انسان نیک کام کرے لیکن اس میں شرعی احکام کی پابندی کا خیال یہ رکھنا ضروری ہے. مثلا آپ نے نماز پڑھی، جیسے پہلے میں نے ارتداد کا بیان کیا، مرتد ہوا، سب برباد ہوا، ریاکاری سے کیا کیا برباد ہو رہا ہے یہ میں نے عرض کر دیا. اب تیسری چیز وہ ہے علم الفقہ، ظاہری علم. مثال کے طور پر آپ نے نماز ادا کی، نماز پڑھی، پورے سجدہ کیا، پورے رکوع کیا، سب کچھ کیا، مگر طہارت نہیں تھی، غسل نہیں تھا، کیا نماز ہوگی؟ وضو نہیں تھا، کیا نماز ہوگی؟ یا سجدہ ہی نہیں کیا، فرضی ادا نہیں کیا، کیا نماز ہوگی؟ اس پر غور کریں. روزہ رکھا، اذان وقت ہو گیا، کھا پی رہے ہیں، کیا روزہ ہوگا؟ ابھی روزہ کھولنے کا وقت نہیں ہوا، آپ نے افطار کر لیا، پتہ ہی نہیں ہے کر لیا افطار، کیا روزہ ہوگا؟ اس پر غور کریں. اسی طرح زکات کے بارے میں، اسی طرح حج کے بارے میں غور کریں. یعنی ایک ہے ظاہری علم، ایک ہے باطنی علم. علم السلوک، علم الباطن، مولکات، ان علوم کو سیکھنا، اور ان میں کئی علوم ہیں جو فرض ہیں، فرض عین ہیں، نہیں سیکھیں گے تو گناہگار ہوں گے. اور یہ علم الظاہر جو میں نے بھی بیان کیا کہ اپنے عبادت کو شرعی احکام کے مطابق بجا لانا، اس کے فرائض اور شرائط اور واجبات کی ادائیگی کرنا. اج یہ بات بالخصوص ان لوگوں کے لیے قابل غور ہے جو شرعی احکام اور مسائل پر عمل کو غیر ضروری پابندی خیال کرتے ہیں، اپنے خیال اور اپنے نظریے کے مطابق وہ شریعت سے آزاد ہو کر عبادت کرتے ہیں. شاید انہیں یہ مال تو انہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اس کے لیے بھی عبادت، ان عبادتوں کے لیے بھی شرعی احکام کا ہونا بہت ضروری ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ایک غلام کو نماز پڑھتے ملاحظہ فرمایا کہ انہوں نے نہایت تیزی سے رکوع سجود کیے، نہ کوما کا پتا چلا، نہ قیام کیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی فانک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھو کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. اب غور فرمائیے کہ نماز تو پڑھی گئی تھی لیکن اس کو محض اس لیے قبول نہیں کیا گیا، اس لیے اس کو مطلب نہیں مانا گیا کہ اس کے جو شرعی احکام تھے اس کی وجہ آوری نہیں کی گئی. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, ان تمام علوم کو سیکھنے کے لیے, عقائد, علم الباطن جس کو یہ مہلکات کا بھی علم کہتے ہیں, اور بھی کئی علوم ہیں, فرض علوم, اس میں شرعی احکام, ان سب کو سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے محکمے کے مدنی ماحول میں آئیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے فرض علوم سے مالا مال کر دے گی انشاءاللہ عزوجل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئیے اب مدنی مذاکرے میں شامل ہو جاتے ہیں. محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمایا, اور آج ایک بار پھر جیتے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی 27ویں شب سے سرفراز فرمایا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آج کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے, آج کی رات مانگنے والی رات ہے. آئیے ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آج کی رات سچی توبہ کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اس وقت ہمارے سامنے جلوہ فرما ہے, آئیے ہم سب مل کر ان کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ توبہ کے ساتھ ساتھ ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی کی غلامی میں بھی شامل فرما لیں. میرے وہ اسلامی بھائی جو ابھی تک کسی سلسلے سے بیعت نہیں ہوئے, کسی کے مرید نہیں بنے, تو آج کی رات کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے گناہوں سے توبہ بھی کر لیجئے اور امیر اہل سنت کے ذریعے غوث اعظم رضی اللہ تعالی کے مریدوں میں شامل بھی ہو جائیے, کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ نصیب ہوگا کہ انشاءاللہ عزوجل موت کے وقت ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی. اور پیارے اسلامی بھائیو, ابھی ہم نے نگران شورا کے ذریعے ایمان کی سلامتی کے حوالے سے مختصر بیان سنا کہ شیطان کس طرح مسلمان کی ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. انشاءاللہ عزوجل غوث اعظم کے مرید بن جائیں گے تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, اپنے ایمان کی حفاظت کا ذہن بناتے ہوئے امیر اہل سنت کے ذریعے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں شامل ہو جائیں. میں امیر اہل سنت سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو جو اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں یا دنیا بھر میں انٹرنیٹ کے ذریعے اور مدنی چینل کے ذریعے اس اجتماع میں شریک ہیں, ہم سب کو گناہوں سے توبہ بھی کرا دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ غوث اعظم رضی اللہ تعالی کے مریدوں میں شامل بھی فرما دیجئے. مدینہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا,